إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير دي روان وآياتونو کی اول اللہ بشارت ذکر کی دپارہ د مومنانو، دویم تخویف ذکر کی دپارہ د مشرکانو، دریم دلیل نقلی ذکر کی د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د کتاب، سلورم تسلی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، او پنزم زجر ذکر کی منکرین د قرآن تا. اول انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دیکھ شک نشتر جی دنیا بعد شویدن دو ڈل را روانی دی، یو مومنان مسلمانان او دو مشرکان کفار، او دام دا اللہ یو قانون مستمر دی چی دا مومنانو مسلمانانو کاغا انبیاء دی او کاغا امتیان دی، اللہ خامخا امداد کی غلبہ دا غیب حق کی، تکلیفونا مصیبتونا امتحانات و ابتلاگان راضی، خو اللہ فتح مومنانو لورکی انبیاء و لورکی، نور جگڑی یی را روانه خبره ده، هر قسم د مؤمنانو او د مشرکانو په مینځ کې، خو د دې نتیجه هغه د مؤمنانو په حق کې، که دې دنیا کې انبیا مؤمنان مسلمانان سخت تیری کی او د خلقو په نظر کې کافران پہ غیبانی خخ کاری او زور ورخ کاری، دا انبیاء او دا حق پرستو دا مرگ نپس اللہ دا غیب اغا مشن دا غیب اغا قانونو چی پا کم بانی غیبینی ور کلی دی مالونی پی قربان کلی دی، اخر دا چی اغا اللہ زور ورکی لکسن چی دا رب وعده دا انبیاء را لیگی او مقصد دایی چی دا انبیاء علماء کم دین ورکر ده و کم قانون مولا ورکر ده دا بر دنیا دا طول دینونو نا دا پاسی او دا با غالبی تا با زوروری، که پا جون که دا اغی او نشی نو دا اغی غمشن اللہ جونده ساتی دا اغی دا مرگ نپس، که آخرت تا پاتی جو آقا خو خروی کرتا دا آقا خود دا مومنانو پا حق کی. دا انا لننصر رسولنا دا جمله مؤکده جمله ده او دا الله وعده ده، ذکر خپو تاکید په الفاظو ذکر کړی ده، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، وعدم دا سره چې صرف د انبیاء سره نه و خاصه، بلکې چا چې ایمان راوړ نو الله وی زما دا کلک وعده ده چې زه به دې امداد کوم، زه به دې خلاصوم، زه به دې له نجات ورکوم، زما نصرت پر دې سره، نو دا وعده صرف د دې یو سورودو سره نه ده خاصه، بلکې دنیا هم ده او آخرت هم ده، او یوم یقوم الاشهاد. دا اوچتو خلق سرم دا وعده دا لاند خلق سرم دا وعده رخو چیمان پکی دا دی سکنوی جیر اللہ امداد کی خود خپل پیغمبرانو امداد بکی وچی سلسله دا انبیاء ختم شوا نروستو گنی دا مومنانو نکی نو زکر و سر دوی ما جمله ذکر کی چی نزا ما امداد بر دوارو سر روانی انا لننصر رسولنا یقینن منگا لننصر رسولنا خامخا امداد بکو دخپل پیغمبرانو دخپل پیغمبران بخلاصو دیل و نجات ورکو دیل و غلبو ورکو دیل و زور و قوت ورکو لننصر پننصر بانیم کار کی دچ دا سویلی وچ انا ننصر رسولنا او مغا ماناو خلام روڑ دی کی تاکید دے اللہ وی خام خا منگ بد خپل پیغمبرانو او والذین آمنو فی الحیات الدنیا او داغی کسانو چیمان راوڑا لے پوجوند دنیا کی خام خواب منگ را دیم داد کو خام خواب منگ دیل زور و قوت ورکو خواب خواب دیل منگ فتح ورکو والذین آمنو فی الحیات الدنیا نمومنانو دا پار خدا خصوصی خوشخبری دا ناغی دا پار خدا بشارت دے والذین آمنوا فی الحیات الدنیا پا دی خبر ہے کہ دا مومنان اللہ گور دا انبیاء و سر یو شان رو اللہ وی سنگ چیز دا خپل و پیغمبران و امداد کمانو دا سی با سر دا مومنان و امداد کمان کم مومنانو چی کم و ایمان را وڑے دے ناغی سر خپل خپل وقت کی او یا رستو دا غینا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا دا جملہ عام دا قیامت تر وځ پورې چې چا ایمان راوړې ده نه الله وی زبې امداد کوما زب دې لغلب ور کوما صبر دې امداد کوم ور دې کامیابی فتح زما په لاس کې دي نه یوازې دنیا نه او یوم یقوم الاشهاد او په هغه ورځ باندې چې ودریږي گواهان نو دا وعده دواړو زمانو سره دې دنیا سره مراله او د آخرت سره مراله دنیاوی خوشخبری هم ده او اخروی خوشخبری هم ده الله مؤمنان او توی ته خوشاله شه ستاد نبی امداد بزکوما ستا امداد بزکوما په دې دنیا کې هم او یوم یقوم الاشهاد په کوم روز باندې چې گواهان ودریږي دا روز د قیامت ته اشهاد انبیاء علیهم السلام دي دا په خپل امتونو باندې گواهی کوي ملائکو دام گواهان دی دا انسان پا اعمالو بانی یوم یقوم الاشهاد پا هر قوم کی پا هر زمانه کی اشهادو گواهان داشتا تردی چی دا انسان دا خپل اعضا و اندامونو پا انسان بانی گواهی کی نو اشهاد کی دا خپل اعضا و اندامون امراضی انبیاء پا کم راضی ملائک پا کم راضی او عام گواهان پا کم راضی دیده کی مفسر اعتراض کو وی سب انبیاء کی خدا سے ترشی بھی نہیں چا اللہ پاک دا غی امداد نہ رکڑے ہاونے دا غی تپاتی شیوی دی زکریہ علیہ السلام قوم قتل کو یحییٰ علیہ السلام قوم قتل کو شعیہ علیہ السلام قوم قتل کو اللہ وی لانان سورو روسو لانا خام خواب منگ امداد کو دخل پیغمبران ناغی اخو ملک نو لنن سورو پا دیکی غیران لو نو چا خو پا لندو زان خلاص کرده دی اغیوی خام خواب منگ با امداد کو دخل بازو پیغمبران پیغمبران نمرد جو طول ندی باز پیغمبران نو دا بازو امداد دو کو ند دیر وی کرده دی او دا بازو پاکی ندی کرده ناغی نکولو مطلب داری چه اغی بان ابتلا را لا امتحان پر آغی ناغی دو پاردغ کامیابی ہو چه اغی پخپل اختبار و امتحان کی کامیاب شو لکه دا انسان کاغا نبی دی و کاغا امتی ری چه دا غوی نتویشوا نو دا دی نخلوی قربانی بلا نیشی که دی نو غلبا هم دغا دا چه اغی پخپل دین بانیزان قربان کن او سو کوی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا د ژوند سره خاص نه ده بلکې د مرګ نه پسوم الله د خپل پیغمبرانو امداد داغي غمشن چې کوم رستو پاتې شوی دی نو غمشن کې الله غو کامیاب کړی دانه چې غنری کامیاب شي ابراهيم عليه السلام وطن پرې خوته په خپل مشن کې هغه کامیاب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی والا وشاړو خو اخر کې نتیجه داغي په حق کې و داغه مرګري رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې چې کله و نو دور اسلام نو خور شوی چې کله خبر صحابه ته پاتې شو نو دنیا ګډ ګډ ته خبر او رسیدا دغه هم د الله امداد د خپل پیغمبرانو ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا نو که دنیا یو کا اخرتی کدا غی په جون کې او کا غی د جون نفسی دا غی د مرگ نفسی الله بخا مخا د امداد کی او خپل وعده بری شا کوي د دنیا مشارق وګوره او مغارب وګوره او دنیا داسې زیونه چې هغه بره چا په خیال او خاطر کوم نراتلو چې دې ته بم لا سوک لاړ شي هغې کې بم لا سوک کلمه ووی کم کم ځای ته ورسېده یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم دا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم د دې ویوم یقوم الاشهاد نه بدل دی دا کوم ورځ ده چې په هغې کې به ګواهان ودرېږي وی دا غروز دا لا ينفع الظالمین معذرتهم فیدا بورن کی ظالمانو تا بانی داغی دنیا کی خود تا بانی کیا ہو دنیا کی بیتا سر سوکو منی ذکر دنیا بادشاہانو یار دنیا مشرانو اگی خورسن خبر ندی ناغذات عالم الغیب و شہادہ دے ناغمخی تا گور بانی نچلی گی سب سب آپ پا میدان دا قیامت کی سب بانی ہوگی او کوا کنا غبانی تا لفیدا ندر کئی ولهم اللعنة ولهم سوء الدار او ردید پارا دے لعنت لروال اللہ در رحمت ولهم سوء الدار او ردید پارا دے بدکور اگا جہنم دے دا اخروی عذاب نے تعبیر کو فلهم اللعنة ولهم سوء الدار تر شدا اللہ در رحمت نے لری شوی ندا اللہ در رحمت نے سشے لری دے اگر جہنم دے ذکر اگر دا اللہ قہر دے اگر دا اللہ غضب دے دا اللہ رحمت او دا اللہ نعمت اگر جنت دے اگر دا اللہ سر قرب دے اگر خیستہ منزل دے اگر خیستہ کور دے او دا سوء الدار شا ذکر یو طرف تا طول عمر دا سڑے ملعون شا او بل دا سی زی نصیب شو چید اگر نبز دے بلیشتا دلیل نقلی ولقد آتینا موسی الهدى او یقینا ورکلو مونگا موسی علیہ السلام تا هدى تورات لے الهدى نم کی خود دا سی کتاب مولا ورکلو جاگا پا خبال ہدایتو وآورثنا بنی اسرائیل الكتاب او ورکلو مونگا بنی اسرائیل تا کتاب هدى و ذکرا لیولی الالباب داوم ہدایت او نصیحتو دا پارا دا خاوندانو دا قل اولو الالباب سوکو دا مومنانو اولو الالباب سوکو جیغی کفر و شرک او اگر دین چی اگر غیر صحیح و غیر پری خودا پس صحیح دین پس روان شو دا یو رب بندگی شو روکلا دنیا کی دا اولو الالباب اقل من خلق داو قمقل خلقو اگر چی دا غیر تشبیح اللہ دا سارو دا غوانو سر ورکر دا غیر نیم بطر گردولی دی اگر خلقو چی اگر مشرکانو دا غید آخرت سر تعلق نو دا غید طول تعلق دا دنیا سر تسلی فصبر ان وعد اللہ حق صبر کوا پیغمبر یقینا وعد دا اللہ حق را وعد دا اللہ یو دا ستا دینو ستا مرگری دا غید بزا امداد کو ستا دین بزا غالب کو پتول دین نو باندے دویم وعد دا اللہ حق را وعد کرد را دیل بس زاور کم ورکی بولا درے موعدد اللہ حق را قیامت برازی داغی پرات لوگ شک نشتا وستغفر لذنبکا او بخنا وارا پیغمبر آدخ پل بوج وستغفر لذنبکا وستغفر امر دے او امر دا اللہ را طرف ندے او دا پیغمبر تا دے مخاطب پا دی سر پیغمبر دے نسو خوی کلام کی حضب دے او اغی داوج وستغفر لذنب امتک تبخنه غواړه د ګناه د خپل امتیانو ځکه انبیا د ګناهونو نه پاکي. نو په دې امت کې چې د کومو خلکو چې دا اکثریت دی عقیده ده چې انبیا د ګناهونو نه پاک دي، ناغي وی مراد د زمنا د ګنانه ګناه د امتیانو ده. واستغفر لذنبک تبخن غواړه زمانه د ګناهونو د امت وی داتی زول دی امت لرا پا استغفار بانی چه پکار دادی چه گوره دا چا گناه نیشتا او دا گناهونو نپاک دی کوالو گناهونو دی او کلوی گناهونو دی اگه تا اللہ وی وستغفر لیدم بکا نو امتی ستا سخیال دی تا خود دوالو ندکی که سغایر دی او که کبایر دی لوی گناهونو دی او که والو گناهونو دی چکل تا اسلام قبول کرده دی او که تا لانو قبول کرده اگر مخ که جوانو گوره او رستو جوانو گوره نو پا دی دوانو که قسم قسم گناهو نری تا سرا دا دا امت تی زول دی تا خو پکار داده چی دا شپی دیر زیاد پیغمبر وی زو دا اللہ نبخن غوانو ما دا خپل گناه در وزی او یا زلا سل زلا دا ترغیبن پیغمبر وی چی زده سکو ما او ما تا اللہ لومبیر وستی گناهو نطول ماب کردی دی نستا بس خیالی نستا بس حالی پکار دادی چی تا دا شپی او در ودی بیشمار او بیندازی استغفار دا دی دا پار چیستا گناهو نماف شی وستغفر لذنبک او دا کم حلقو چی دا خیال دا چی نا دا انبیاء و دو قسم جنو یو دا پیغمبره نمخ کی و یو روستو نمخ کی چی کم تیر شوی دا نپاقی که دا انبیاء و نکیدی شی چی سخطای شوی نو دا زکو تاوی چی وستغفر لذنبک د کوم خلکو چې دا عقیده ده چې د نبوت نه رستو مو د انبیاو نه واړه ګناهونه کېدې شي نو دا وته هغه یادې خدا په دې امت کې درې قسمه ډلې شوې. یوه ډله هغه ده چې هغې انبیا معصوم دي د نبوت نه مخکې مو او رستو مو د هغې نه ګناهونه نه کېږي نه واړه او نه لوی. د اهل سنت والجماعت اتفاقي عقیده دا ده. دویمه ډله په کې دا ده هغې وی کېږي خو واړه غټ گناهونه د انبیاو نه کیږي. درې مډله دار چې واړه کیږي خو مخ کې د نبوت نه رسول نبوت نبی نه واړه کیږي او نه غټ کیږي. واستغفر لذنبک بار حال ته پیغمبر بخنه واړه داغه گناه د امت. وسبح بحمد ربک او پاکی بیان او سردو صفات او اولوهیت درفستانه. سبح معنا سبحان الله اللہ دا شریکان نپاک دے اللہ دا صفات نپاک دے جی بنیانی ولوی پیریانی ولوی بحمد ربکا الحمدللہ دا کمار صفتون اللہ لو آیا چی کم دا نقصان صفتون دا غیر نپاکو گنا او چی دا کمار صفتون دا غول ثابت کا سبحان اللہ مانا دادا پاک دے اللہ عما یصفون عما یشرکون. سبحان ربکا رب العزت عما یصفون بحمد ربک مانا صد الحمدللہ رب العالمین پاکی بیانوا سرد کمال صفتنو در اخبلنا بالعشی والابکار بیگائی او سبائی عموم تینا مراد دے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان نتاہم دا زجر شو یقین نغکسان شجگڑی کی پایدون دا اللہ کی بغیر سلطان نتاهم بغیر دس دلیل نچ راغلی دی سرا. قرآن کی جسوک جگڑ لکی نو آغام دا قسی آغا سر بس دلیلی خودی که دا سیو چسی یهود و سن سواراو نو یهود و نسواراو بزان تا مولیان وی نا اللوی تاو سر سشتا سو پا آغا خپل علم کی تاو سر خم سب و جرده کی وی نو پا آغی که را سر سشتا بغیر سلطان نتاهم اس دلیل و سرانو نه په تورات کې او نه په انجیل کې او نه په بل یو عثماني کتاب کې نه عقلی دلیل او نه نقلی دلیل او نه وحی دلیل. ان فی صدورهم الا کبر نشتا پس نور دی کې مگر کبر. کله چې تاسو سره یو دلیل نشتا او ته د یو انسان نه منی او غدا الله ر طرف نه مبعوث ته رحمت للعالمین دی رحمت للناس ته کداغه کتاب دی او کاغه دی او ته بیاوم په زده او په عنات باندې ولاړې نو دا تکبر راغستې. نشتا پسې نور دی کې الا کبرن مگر تکبر دا حقنا سو کوئی کبر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبر او لویہ راغست دے زانی دا حق نا لوی گن لے دے او زانی دا حق پرس نا لوی گن لے دے اللہ وی دا کبر بدی سر قبر تا کس شی جنت تا بے ورسی ما هم ببالغی ہے ندی دی رسون کی دے کبر لرا یا ندی دی رسیدن کی دے منزل تا چکم مقصود در دے ناغی تا غدی نشی حاصل ہو لے زکا مقصد دا دی خدا ہو سر دا دا مشن بمونگ با دنیا کی ختم کو مقصد دا دی دا ہو سر دے با دنیا کی ختم کو زکا ہر مخالف دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی دا گختا چی مونگ دا مشن دا دو دا دین دا دو دا قانون دا دو نا نظریر دا دا مونگ با دنیا کی ختم کو یریدونا لیطفی نور اللہ بے افواہہم لیکن اللہ غختا چین دارانا بزا پورا کوما ویعب اللہ اللہ یتم نورا ما هم ببالغی ہی ندی دی ختم ان کی دغا کبر لرا سر ترس ان کے غی لرا فستعذ باللہ پناوارا پا اللہ سرا انہو هو السمیع البصیر یقنن دا اللہ دے اوری دن کے اولی دن کے دے انسان دا حال خبر دے دا دشمن حالات داغا مخیطری کشپدا و کروز دا ناغت اروز دا کلری دی او کنیز دی دی ناغت نیز دی دی کردی خکار دی او کردی پٹ دی نو اللہ تا خکار دی انہو و سمیع البصیر دا حق خلاب چی دی سوم کئی نا اللہ وی اما تا خکار دی زمان نپٹی گی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا یقینن منگا خامخا امداد بوکو دخپل پیغمبرانو او داغ کسانو چیمان راوڑے فی الحیات الدنیا بجند دنیا کی ویوما یقوم الاشهاد او پاغر وزبانی چودری کی گواہان یوما لا ینفع الظالمین معذرتهم پدغر وزبا فیدہ ورنکی ظالمانو تبانی وعذر نردی ولهم اللعنت او دید پارد لعنت لروال رحمت تالانا ولهم سوء الدار او دید پارد بدمنزل ولقد آتینا موسی الهدى او یقینن ورکلون موسی علیہ السلام تا ہدایت واورثنا بنی اسرائیل الکتاب او ورکلون منگا بنی اسرائیل تا کتاب ہدا و ذکر لولی الالباب ہدایت فن و نصیحت تا پارد خاوندانو داقل فصبر صبر کوا پیغمبرا ان وعد اللہ حق بے شک وعد دا اللہ حق دا واستغفر لذنبک او بخنا واڑا د پاره د خپل بوج بخنا واڑا د الله نه لذنب کا د پاره د بوج او د گناهونو د امت خپل وسبح بحمد ربک او پاکی بیان وا سره د کمال د صفاتونو در خپل نا بالعشی والابکار بیگای او سبای ان الذین یجادلون فی آیات الله یقینا کسان چې جګړه کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان نه تاوم بغیر دس دلیل نہ چراغلی دی سرا ان فی صدورہم الا کبرن نشتا پس نور دی کی مگر تکبر اولوی ما هم ببالغی ہے نری دی رسون کے غیل را نری دی خطب ان کے غیل را فاستعذ باللہ پناوالا پا اللہ سرا انہو هو السمیع البصیر یقینن دا اللہ داد اوریدن کے اولیدن کے